أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصلاة والسلام Efendimizin şöyle buyurduğunu haber veriyor. الحياء من الإيمان. Peygamber Efendimiz böyle iki kelimeyle hayatın tümünü ve de imanın hepsini anlatıyor. El-hayâ'u minel-iman. Haya imandandır. İkisini de Arapça olarak tekrar etmek zorunda olduğumuz iki kelime. El-hayâ'u minel-iman. Haya demek, belki doğrudan tam karşılığıyla utanmak demektir. İman ise inanmaktır. İman etmektir. Bir adam görür Peygamberimiz, sahabeden birini, birine nasihat ederken, "A canım, bu kadar da utanmak olmaz. Şöyle biraz rahat et, o kadar da çekinme, etme, eyleme" diye nasihat eder arkadaşına. Aleyhissalatü vesselam der ki, "Da'hu fe innel hayâe minel iman." Bırak onu. Çünkü haya imandandır. Ta peygamberlerin ilkinden bu yana, ilk peygamberlerden bu yana, insanların iman silsilesi olarak duyduğu, dinlerini ayarladığı temel prensiplerinden biri olarak, aslın ve esasın ifadesi olarak, "Eğer utanmıyorsan, dilediğini yap" sözünü hatırlıyoruz. اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ. Demek ki haya ile ilgili aleyhissalatü vesselam bir de böyle söylemiş. Yani sen utanmıyor musun? Utanmazın birisi misin? Yap ne yaparsan. Veya sen eğer sonunda utanmayacaksan işte onu yap. Ona göre hareket et demektir. Yine utanmayla ilgili bir başka söz hatırlıyoruz. Haya ile ilgili. Ensar kadınlarından biri aleyhissalatü vesselama müracaat eder. Der ki, "Ya Resulallah, adet dönemim bitince nasıl temizleneceğim?" Bir kadın, kendince en mahrem meselesini bir erkek ama her şeye rağmen diye Hazreti Peygamber'e sorar. O gönüller sultanı, haya ve iffetin timsali, o en güzel anlatmaya sahip, anlatım şekline sahip peygamber, bir güzel ifadeyle konuyu açıklar idiyse de, kadın, dininin direği namaz konusundaki endişelerinden dolayı sorusuna tekrar döner. "Ama ya Resulallah, fakat ya Resulallah" diye konunun kendince daha bir aydınlanmasını ister. Oracıkta hazır olan annemiz Hazreti Ayşe, tutar eteğinden, kolundan, çeker bir kenara, "Allah hayrını versin, kadınları rezil mi etmek istersin? Dur gel bak işte şöyle şöyle şöyle yaparsın" diye o da kadın diliyle ona konuyu anlatır. Ama sonunda der ki Ayşe annemiz, "Ne mutlu ensar kadınlarına ki dinlerini öğrenmek konusunda haya ve iffet duyguları onlara engel olmuyor." Buna göre İbn Ömer'den öğrendiğimiz hadisi yeniden okuyoruz. El-hayâ'u minel-iman. Yani bir insanın utanması, Allah'a karşı gelmekten utanması, dinini öğrenmeye teşebbüs etmemekten utanması, dinini öğrenmek için soru sormaktan utanması değil, soru sormamaktan utanması gibi konular imanla açıklanacak konulardır. Yani bir Müslüman, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle yaşayacak. Yapıp ettikleri bütün bir hayat programı ona cennet kazandırıcı olsun diye çabalayacaktır. Cehenneme gidiyor olmaktan utanacak. Cenneti kaybetme ortamında zaten utanacaktır. Bu onun neyine? Neden öyle yapıyor ki diye. Çünkü Müslüman Allah'ın huzurunda olarak iş yapınca hem onu kabul ettiğini söyleyecek, hem onun Rab ve İlah oluşu gerçeğinden haberdar olacak, bunu imanı olarak ikrar edecek, takrir edecek, söyleyecek, ifade edecek, hem de hani tabir caizse göz göre göre, gözüne baka baka denir ya Türkçe'de, işte öylece Allah'a karşı gelecek. Utanmaz mı, sıkılmaz mı adam? Anneniz, babanızın, karınız, kocanızın yanında, bırak büyük olmasını, oğlunuz, kızınızın, arkadaşınızın veya sizden küçük seviyede birinin yanında, onun yüzüne baka baka, bizzat bile bile onun dediğinin dışında, siz ifadenizin, isteğinizin, arzunuzun, inancınızın dışında hareket edeceksiniz. Utanmaz mısınız? İşte utandınız mı, bu imandan kaynaklanıyor. Yani karşı gelmekten utanmak, isyan etmekten utanmak, yanlış yapmaktan utanmak, dedileni, söylenileni, iman edileni uygulayamamaktan değil ama uygulamaktan, kaçmaktan utanmak. İşte bütün bunlar hayadır ve imandandır. Peki onun dışında utanmak yasak mı? Yani ben utandım, abdesti soramadım. Utandım, Kur'an'ı bilmediğimi diyemedim. Utandım, namazı öğrenemedim. Utandım, insanlara derdimi söyleyemedim. Ya da utandım, çözüm arayamadım. Bu utanmak değil ki. İslam dini ona utanma demiyor ki. Hatta öyleler var ki, belki hatta minicik bir kurtarıcı, yani azıcık şöyle bir itekleyici, küçücük bir hareket ettiriciyle ailesi, kendisi, kafası, gönlü, yapısı, hayatı hepten güllük gülistanlık olacak bir seviyeye erişecekken utandığından dolayı derdini açığa çıkaramıyor da kendince büyüttüğü problemiyle kahroluyor, mahvoluyor. Hayır, oralarda utanmak yok. Ya hangi konuda utanacaktık? Bizi biz olarak var eden Allah'ın bizden isteklerini yerine getirmemekten utanacağız. Yani İmanın gereği olarak bir haya var ki, işte onu ortaya çıkarmak bizim imanımız olacak. Hatta 60 kadar, 70 kadar şubesinden haberdar ediyor Peygamberimiz imanın, işte haya da onlardan biridir diye, biz imanı tümüyle, bütünüyle yaşamak için utanacağız. Yani Allah'tan başka ilah yoktur diye başlayacağız. La ilahe illallah diyeceğiz, bir, Muhammedur Resulullah'ı birlikte demiş olacağız, bir, arkasından Allah'ın bizden namaz istediğine inanacağız, abdest istediğine inanacağız, zekat istediğine inanacağız, bir bir, bir bir inanacağız bunlara. Ama iman hani 70 kadar şubeydi ya, bölümdü ya, parçaydı ya, onların hepsi tamamlansın için hayalı da olacağız, iffetli ve namuslu olacağız. Kişi kendisi için, karısı kızı için, kocası oğlu için, yani birbirleri için de iffetli ve namuslu olacaklar. Allah'ın dediği yerde, Allah'ın dediği konumda bulunacaklar. Kafalarıyla, yapılarıyla, içleri ve dışlarıyla, istekleri ve arzularıyla, yani iç ve dış dünyalarıyla Allah'ın istediği gibi olacaklar. İşte o iffet ve namus duyguları onları hayalı, yani utanma duygulu kılacak ki bu İmanın bir parçası olacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den şöyle buyurur. Hamsun leyse lehu keffara eşşirkü billah ve katlun nefsi bi gayri hakkin ve buhtul mü'mini vel firaru yevmez zahfi وَيَم۪ينٌ صَابِرَةٌ يَقْطَعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقِّنْ Beş şey var, beş günah vardır ki onların kefareti yoktur. Yani kefaret verilsin de kurtulunsun, bu mümkün değildir. Bunlar, اَشْرْكُ بِاللّٰهِ Allah'ı ortaklı düşünmek, Allah'ın şerikinin, bir benzerinin, bir ortağının, o gibisinin, ona yardımcısının olduğunu kabul etmek. 2. Ve katlu nefsi bi gayri hakkin, haksız yere, İslam'ın izin vermediği biçimde bir adam öldürmek. 3. Ve buhtül mümin, bir mümine iftirada bulunmak, iftira atmak, bühtan etmek. El firaru yevme zahfi, 4. Çetin savaş ortamında, yani bizzat savaş günü kaçmak, savaştan kaçmak, cepheden kaçmak. 5. Ve yeminun sabiratun yaktavu biha malen bi gayri hakkin. Ve yalan yere yemin ederek böylece bir hakkı iptal etmek. Tekrar dönelim. Bir adam, diyelim ki Ramazan'da oruç tutuyor ama orucunu bozdu, kasten bozdu. Mazereti yoktu, bozdu. Bizzat kendi isteyerek, evet yanlış yaptı ve bozdu ama bu yapılan hareketin bir kefareti olur. Veya bir insan yemin etti, bozdu yeminine uygun tavrı. Yani o verdiği sözü dinlemedi. Tam tersine hareket etmeyi iş edindi veya dönmesi gerekti. Olur, kefaretini öder ve döner. Benzer kefaretler vardır İslam dininde. Ama 5 günah var ki bunların kefareti yoktur. Hamsun leyse lehu kefara. 5 günah var ki bunların kefareti yok. Kefaretle kurtulma imkanı yoktur. Yani hem ben bu günahları işlesem hem de kefaretini ödesem, böylece o onu örtbas etse, öyle yok. Ama tabi bunlardan kurtulma imkanı için, af için ya da Allah'tan tevbe ve istiğfar ile günahın affı konusunda Allah'a yalvarma imkanı, o ayrı konu. Ama İslam dinine göre baştan belirlenmiş bir kefaret cezası yoktur bunlara. Eşşirkü billah. Allah'a şirk. Allah'ı ortaklı düşünmek. Allah'ın kendi başına, bir başına sadece Rab ve ilah olabileceğini kabul etmemek sanki. Yanına yardımcı ilahlar ya da destek Rablar bulmak. Bütün hayatın programını çizemezmiş gibi, kimi hayat birimlerine başka program çiziciler bulmak. Ya da bütün hayatın tümünde kulu kölesi olacağımız tek varlık Allah olması yetmezmiş gibi, sanki bazı bölümlerde güçsüz kalmış ya da imkansızmış gibi başka ilahlar bulmak, kulu kölesi olacağımız her dediğini dinleyeceğimiz varlıklar edinmek. Hayatın herhangi bir kademesine, oğlumuz olmasına ya da ölmesine, şifa aramamıza ya da hükmetmemize ya da hayatı düzenlememize, insanlarla diyalogumuzda, sosyal, siyasal, ekonomik problemlerin çözümünde sadece Allah'a göre değil, evet Allah'ı kabul ediyorum ama onu namazda, onu cenazede, onu Ramazan'da, onu bayramda, onu cumada söz sahibi kabul ediyorum ve fakat onu hayatımın tümünde söz sahibi kabul etsem de çözüm olmuyor, ondan başkalarına müracaat etmem gerekiyor. Evet ben Allah'ı her şeye hakim, her şeye kadir biliyorum ama bakın bu konuda da onun dediğini dinleyeceğim ama bir şey dememiş, beni yalnız bırakmış, çaresizim gibi iddialarla yanına başkalarını koymak. Çocuğumu eğiteceğim. Ama onun dediği bir şey yok ki, beni serbest bırakmış sayıyorum gibi ifadeler acaba şirkten mi kaynaklanır? Yani bunu her söyleyen müşriktir demiyoruz elbette ama bu sözlerin kaynağının Allah'a, peygambere dayanmadığını da biliyoruz. Ne dersiniz? Eşşirkü billah. Hem öyle gizliden gizliye şirk modelleri olurmuş ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğreniyoruz. İsterseniz gece... Kapkaranlık bir gece, zifiri karanlık bir gece, bir kara taşın üzerinde siyah bir karıncanın yürüyüşü kadar deyin ya da bembeyaz bir sütün içinde beyaz bir kıl gibi deyin, işte öyle şirk unsurları olurmuş gizliden gizliye. Ben yaptım oldu dercesine. Ben öyle düşünmeseydim olmazdı. Kilidi şöyle, köpeği böyle ayarlamasaydım, kafamı böyle, gönlümü böyle belirlemeseydim, bu iş böyle olmazdı, bu iş Allah'ın müdahalesi değil ama ben müdahale edince böyle olur gibi sözlere kadar gizliden gizliye şirk kokusu, şirk haberi olan cümleler olur bazen, dikkat edelim. Çünkü kefareti olmazmış. İkincisi, ve katlun nefsi bi gayri hakkin. Haksız yere insan öldürmek. İslam dini, çocuk, büyük, kadın, erkek, Müslüman, kafir, kim olursa olsun öldürülmesinde şartlar arar. Yani ama karşımdaki kafir, ben onu öldürmek zorundayım demez insanlar eğer Müslümansalar. Allah'ın öldür dediği ortamda öldürürler. Peki kana susamışlık anlamına gelir mi o zaman? Allah'ın öldür dediği ortamlar olunca oralarda biz kan istiyoruz, onun için öldürüyoruz diye saldırmak mı söz konusu olan? Hayır, hatta nasıl öldürüleceğini, öldürülen insanın diyelim elinin, ayağının, gözünün, kulağının kesilerek azap ve ikabla öldürülmesinin yasaklığını bile gündeme getirir İslam. Hatta öldürdükten sonra bile cesetlere müdahaleyi yasaklar. O her şeyin güzelini ister. Öldürmenin de güzelinden yanadır. Allah her şeyde güzellik kuralı koymuştur. Öldürmeyi bile güzel yapmamızı ister diyor aleyhissalatü vesselam. Belki o sebepten dolayı hayvanı rahatlatmak zorundasınız. Öldürecek bile olsanız, yani keseceğiniz hayvanı bıçağı da bileceksiniz. Gözünün önünde değil üstelik. Güzel keseceksiniz. İşte bir insanın öldürülmesinde de şartlar var. Benim bugüne kadar bulabildiğim, görebildiğim bir insanın ölümüne ferman olan şartlar 5 tane. 1. Eğer karşımızdaki ölümü hak eden kişi kafirse ve Müslümanların ölümüne ferman okuyorsa, yani savaş halindeyse, Müslümanları öldürmek için ortadaysa, işte o öldürülür. Savaş durumunda, savaş ortamında kafir öldürülür. Ama kafir, yani savaşan kafir, savaş durumundaki kafir öldürülür. Beni öldürmeye niyetlenen kafir öldürülür değilse, mabedine çekilmiş, diniyle uğraşan ya da ihtiyar evinde barınan ya da kadın çocuklarını barındırmaya çalışan bir kafirse, hayır, bu öldürme fermanının dışındadır onlar. İkinci sınıf, Müslümandır ama Müslümanlıktan bıktığını, Müslümanlığın anlamsız olduğunu, Müslümanlığın yersiz ve densiz, düzensiz olduğunu iddia ile ben Müslümandım, evet öyleydim ama bitti, olmadı, yaşanacak bir din olduğunu sanmıyorum, bakın işte ben dinden döndüm derse o da öldürülür. Ama neden? Hani özgürlük olacaktı İslam'da? O baştan söylenir zaten. Bak bu din öyle bir din ki bu yola girdin mi çıkmak yok denilir. Peki öyle olunca yani bu insanlar münafıklığa itilmiş olur mu? Hem inançsız olacaklar hem inanç iddiasında olacaklar öyle mi? Yani adamı öldüreceksin diye baştan söyleyince, ama ta baştan söyleyince zaten Müslüman olmaz o insanlar. Ya da İslam dinini gerçekten anlayıp yaşadıktan sonra dengeli, ruhsal yapısı yerinde bir insanın zaten ben inanmıyorum artık demesi mümkün değil ki. Mesela siz asit içmeyi hiç denediniz mi deseler, olur mu öyle şey? Mesela annenizin kafasını koparıp sonra babanızınkinin yanına koymayı denediniz mi, olur mu? Dengeliyken yapamazsınız değil mi? Ama hanımını öldürenler, kocasını öldürenler, anne babasını öldürenler var diye saymayın bana. Çünkü onlar dengeli dönemlerinde yapmazlar bu işi. Yani bir insanda dengeli ve düzenli düşündüğü dönem kesinlikle dinden çıkmayacaktır zaten. Ama çıkarsa İslam dini öyle diyor. Yani ettarikü lidini, dinini terk eden de öldürülür. Mürtet diyor ona İslam ve öldürülür damgası vuruyor. Üçüncüsü, evlidir ve zina etmiştir. Şartlar gerçekleşmiş, yani ispat edilmişse, 4 kişi tarafından tesir edilmişse veya kişi kendisi 4 defa ikrar etmişse ve evliyse, işte o da bizzat zina fiili işlenmişse öldürülür. Peki ama zina etti ve tescil edilmedi. Bizzat zina edip etmediği belli olmadı ve belli değildi. İspat edilmedi, ikrar edilmedi, saklandı, gizlendi. O zaman suçu açığa çıkarmaya kimsenin yetkisi yok zaten. Taraflar tevbe etsinler ve Allah mağfiret etsin. Yani dua etsinler, daha iyi bir Müslüman olmaya çalışsınlar, vazgeçsinler ve Allah affetsin. Değilse evliyse ve zina etmişse ve de şartlar tahakkuk etmiş, gerçekleşmişse o da öldürülür. Sonra dördüncüsü, bir Müslüman haksız yere bir Müslüman öldürmüşse, yani bu şartlar dışında cellat daha öldürür ya, yani kasten adam öldüren katil de öldürülür. Ama suçsuz yere öldürmüşse, mesela nasıl suçlu yere olur? Ancak kişi karşıdakinin İslam'a göre suçu tescil edilmiş de ölümü hak ettiği beyanıyla öldürmüşse ne âlâ diyeceksiniz, değilse veya kasten öldürmemişsiniz. Yani eviniz yıkılmış, duvarınız yıkılmış ya da arabanız, atınız, kafanız, bir şeyleriniz bozulmuş öldürme kastıyla değil de gidip çarpmışsınız, varıp vurmuşsunuz, bilerek yapmamışsınız, ava atmışsınız da ona gelmiş gibi. Neyse bir çeşit olur elbette. Yani bizzat adam öldürme kastıyla öldürmemişsiniz de ama sizden dolayı ölmüşse o ayrı. Değilse kasten adam öldüren katil de öldürülür. Ve son, İslam dininin sosyal, siyasal dengesini bozmaya teşebbüs eden herkes de öldürülür. Yani mesela bir halife varken ben de halifeyim diye düzeni bozmaya, toplumsal dengeyi bozmaya çalışıyorsa birisi, bâğî ve tâğî denilen, hayatı tehlikeye sokan, tehlike arz eden insanların da öldürülmesi gerekecektir. İşte bunlar haklı yere öldürümlerdir. Kim bunların dışında adam öldürmüşse, yani katil oluyorsa. Üçüncüsü, ve buhtül mümin, Müslümana, bir mümine buhtan edilmiş, yani iftira edilmişse, yapmadığını yaptı, yaptığını yapmadığı iddiasıyla onu suçlu olarak ortaya koymuşsa insanlar, birileri, yani iftira ediyorlarsa, gücü yetmemişse, ispat edemiyorsa, ne diyeceğini bilemiyorsa, çaresizse ama iftira edilmişse, işte onu o hale sokanlar da korkunç bir suç işlemiş, kefareti olmayan bir suç işlemiş olurlar. Ve dördüncüsü, el-firaru yevme-zahfi. Ez-zahf, böyle savaşın kızıştığı an demek. El-firaru yevme-zahf, savaşın kızıştığı dönemde kaçmak, yani iş başa düştüğü anda kaçmak, henüz daha savaş başlamamış, henüz daha hadi bakalım savaşa adam aranıyor denildiği dönemde cesaret bulamamış, mazeret beyan etmiş, imkanı olmamış ya da gelenler gelsin denilmiş de bu katılmamış, öyle değil. Ama bizzat savaş ortamında düşman bunları öldürmeye, yani bunlar şahsında İslam dinini yok etmeye niyetlenmiş, vurguna başlamış, vuruşa geçmiş, bu da kaçıyor. İşte o firar çok büyük bir günahtır. Bir de o yeminun sabiratun yaktau biha malen bi gayri hakkin, bir adam öyle bir yemin ediyor ki bu ettiği yalan yemin ile bir hakkı iptal ediyor. Bir mal birinden diğerine ya da haklıdan haksıza geçiyor veya hakkı olduğu halde birinin hakkı elinden alınıyor. Böyle yemin eden de büyük günah işlemiş oluyor ve kefareti yok. Peki bütün bunların kefareti, yani yeniden iman edip yeniden Müslüman olmak der misiniz? O ayrı bir konu. Yani kefaret konusunun daha genel bir anlamıdır o. Yani İslam dininde hani yemin için bir kefaret belirlenmişti ya, bir adam yemin etmişti de Allah için, lillah için, vallahi, billahi, tallahi, yarın şunu bir gün bunu yapacağım demişti, falanla konuşmayacağım, filanla konuşmayacağım demişti de buna rağmen konuşunca kefaret ödeyecekti ya, hani bir köle azat edecekti veya 10 fakiri doyuracak ya da 10 fakiri giydirecekti, bunlara imkanı yoksa şöyle yapacaktı ya, işte böyle bir kefaret formu yok bu günahlar için. Değilse İslam dini elbette günahların affına bir kefaret formu, bir formülü ortaya koyuyor zaten, bu ayrı. Mesela adam hayatı boyunca şirk içinde yaşamış. Hep kafir, hep müşrik. Hem ki 60 senesi müşrikçe yaşamış, sonunda adam tevbe etmeye, yani ya Rabbi beni affet demeye yüzü olmayacak mı dersiniz? Hayır, öyle şey olmaz. Kur'an, İslam bunu öyle anlatmıyor. Mesela Bakara suresi 271. ayette okuyalım bir kefaret formu. İn tübdu sadakat fe ni'immahi ve in tübtu ve in tuhfuha ve tu'tuha'l fukara, yani Eğer siz sadakaları açık açık ayan beyan, net, doğrudan verirseniz bu çok güzel sizin için. Ama öyle değil, gizler ve gizliden gizliye fakirlere verirseniz fehu hayrun leküm, bu da sizin için hayırlı. İşte o zaman ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm, sizin bütün kötülüklerinize kefaret olur bu. Toplumsal yanlışlarınıza, ekonomik, bireysel, toplumsal yanlışlarınıza ya da hayatınızı ilgilendiren tüm yanlışlarınıza, hani kötülükleriniz vardı ya, yanlışlarınız, düzelmesi gereken, düzeltilmesi gereken yanlışlarınız, işte onların hepsine birden bu bir kefaret olacaktır. Demek ki bir kefaret modeli vardır İslam dininde. Ama bu kefaret az önce sözünü ettiğimiz yemin kefareti gibi değil. Madem bir kefaret söz konusu oldu, bir başka kefaret formülü, bir başka kefaret reçetesi var Ali İmran suresinin 195. ayetinde. 190. ayetten bu yana 194. ayete kadar müminin Rabbine yalvarış yakarışları söz konusuydu. Dua ediyordu Müslüman. Cenab-ı Hak 195'te diyor ki: "Festecabe lahum rabbuhum enni la udiyu amele amilin minkum min zekerin ev unsa ba'dukum min ba'd." Evet, erkek ya da kadın olasınız ne fark eder? Çünkü zaten birbirinizdensiniz. Kim olursanız olun, mümin misiniz, sizin amelinizi kesinlikle boşa götürmeyeceğine Rabbiniz icabet ediyor duanıza. Ama فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا, eğer ki وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, bir de وَاُوْزُوا ف۪ي سَب۪يلِ, ayrıca وَقَاتَلُوا ve de وَقُتِلُوا yaparsanız, Türkçeleştirelim. Eğer hicret ederseniz kötülüklerden, yanlışlardan, isyanlardan, hata ve kusur kabahatlardan uzaklaşır. Ama bu bir bölgede mümkün olmaz da onun için ve uhricu min diyarihim, dar ve diyarınızdan çıkarılırsanız, yurt ve yuvanızdan edinirseniz ve uzu fi sebili, Allah yolunda eziyete maruz bırakılır ve eziyet çekerseniz ve katelu, savaşırsanız ve kutilu, şehit edilir, öldürürseniz, işte o zaman bu yapacağınız beş hayat programı, beş özellik taşıyacağınız bu beş özellik levkefiranna anhum seyyiatihim, bütün kötülüklerinizin kefareti olacaktır. Dünyada siz kötülükleri bitirmiş rahat ve huzura kavuşacaksınız. Ve leudkilen lehum cennatin tecrimin tahtiyel enhar, altlarında ırmaklar akan cennetlere davet olunuyorsunuz. Sevabe men indillah olarak. Yani Allah'ın yanında bir mükafat, bir sevap olarak. Yine madem ki kefaret formülü reçetesi üzerinde durmuştuk, bir de Maide suresinde beşli bir reçeteyi görüyoruz. Maide 12. ayet, وَلَقَدْ اَخَدَ اللّٰهُ مِنْسَاقَ بَنِي İsrail diye başlayan ayette Cenab-ı Hak diyor ki, وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ, ben sizinle beraberim, istiyor musunuz benim sizinle beraberliğime? اَمَا لَاِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلَاةِ, yapacaksınız ve اَتَيْتُمُ الزَّكَاةِ وَاَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا, eğer bunları beşini yaparsanız لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, o zaman bütün kötülüklerinizin kefareti olur, artık rahata erersiniz, huzur bulursunuz, dünyanız güzelleşir, yetmez sadece mükafat dünyada oluş, وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ, altlarında ırmaklar akan cennetlere konulursunuz. Neymiş onlar? Namaz kılarsanız, zekat verirseniz, peygamberlere iman ederseniz, onları desteklerseniz ve de fedakar olursanız. Tabii bütün bunları Ankebut suresi daha net özetliyor belki. Yani reçetelerin bir özetini sunuyor sanki, hepsini beraber ifade ediyor. Diyor ki, iman eden ve inancının gereğini yapanlar var ya, işte onlar böylece kefarete ulaşırlar. Yani insanlar hem iman edecekler hem de imanlarının icabını yapacaklar. O zaman onlar da böyle bir kefaret reçetesi bulacaklar. 7. ayet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, dünyalık olarak onlara böyle bir kefaret formülü vardır. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ahirette de payları ayrıca var. Onu elbette azaltmıyor dünyadaki verilenler. Mesela Ömer Efendimiz, bilebildiğimiz, tanıyabildiğimiz, İslam'dan önceki döneme ait günahların en büyüklerinden birine teşebbüs eden bir adam. Yani İslam'ı, dolayısıyla peygamberi, yani peygamber şahsında İslam'ı ortadan kaldırmaya çalışan birisi kendince. Niyeti bu. Ne kadar büyük ama çok çok ne kadar büyük bir günah sahibi. Peki, ona imanı kefaret olmadı mı? her şey bitip de dizinin bağının çözüldüğü o gün her şeyi tertemiz haline getirmedi mi? Yani bitti tamam, Rab olarak Allah'ı, peygamber olarak Resulullah'ı, din olarak İslam'ı, kitap olarak Kur'an'ı kabul etmişim. Benim kardeşlerim müminlerdir, benim kıblem Kabe'dir demesi yetmedi mi bütün suçlarına, şirkine, küfrüne, isyanına? Ha o ayrı, ama insanlar böyle dünyada bu günahları işler de tekrar tekrar işlerler, ama tevbe edip imana dönüp İslam'a dönüp de o işten vazgeçmezlerse, yani hem Müslümanlıklarını iddia ederler hem de Müslümanken şirke düşerlerse, onun kefareti olmayacaktır o anlamda. Dönerler, pişman olurlarsa ayrı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu anh naklen şöyle buyurur. Hayrukum hayrukum li ehli ve ene hayrukum li ehli ma ekramen nas ma ekramen nisa'e illa kerimun ve la ehanen nisa'e illa le'in. Sizin en hayırlınız ehline hayırlı olanlarınızdır. Dikkat edin, bakın, ben de sizin ehline en hayırlı olanızım. Ayrıca kadınlara ancak kerim olanlar ikram ederler, değerli insanlar. Onlara da ancak leyim olanlar ihanet ederler. Yani değersiz, alçak. Tekrar dönelim başa. Hayrukum, hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız, ehline hayırlı olanlardır. İnsanın ehli kim ki? Sanki bir kelimeyle söylemek zorundaysak, sözünü dinleyen insanlar demektir. Yani söz söylemeye yetkili olduğumuz insanlar bizim ehlimiz. Peki acaba bizim söz söylemeye yetkili olduğumuz insanlar bizi dinlemezlerse yine de ehlimiz olurlar mı? Elbette bir insanın ehlinin onun sorumluluk alanda olması anlamına geliyorsa, bizi dinlemiyorlar, yani bizi söz söylemeye yetkili kılmıyorlarsa, onlar bizim ehlimiz olamazlar ki. Kur'an-ı Kerim, Hud suresine müracaat ediyoruz. Ehlin kim olduğunu anlamaya. Allah-u Teala, 36. ayetiyle Hud suresinde, ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amen. Şimdi inananlar var ya senin kavminden mevcut, ha onlardan başka artık hiç kimse inanmayacak ebediyen diye Allah Hazreti Nuh'a vahyetti ve onların yaptığı artık seni üzmesin dedi. Arkasından da öyleyse hadi bakalım bizim gözetimimizle, bizim direktifimizle bir gemi yap diye emretti ve de dedi ki sonunda gemiyi yapıp bittikten sonra sen ona ehlini alacaksın. Yani 40. ayet şöyle. Hatta idâ câe emruna ve fâratten nur. Kulna, biz dedik ki yehmil fîhâ min külli zevceyn isneyn ve ehlek illâ men sabaka aleyhil kavlu. Sen ona her çift varlığı alacaksın, her varlığın birer çiftini alacaksın, bir de ehlini alacaksın, ama azap sözü hak eden ehlin değil, bir de ve men âmen iman edenler alacaksın. Nuh Aleyhisselam babalık şefkati, babalıktan kaynaklanan bir sevgiyle, belki sözün birinci bölümünü daha bir netleştirmiş, tufanda oğlunu görmüş ve nâdâ Nuhun ibnehu, ona nida etmiş ki o ve kâne fî mazilin, şöyle bir yamaçtaymış, demiş ki ya buney yarken ma'ana, yavrucuğum hadi gel bizimle beraber ol. وَلَا تَكُمْ مَعَا الْكَافِرِينَ, onlarla kafirlerle beraber olma. Ama oğlu demiş ki سَعَارِي اِلَا جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا, baba ben yükseklere çıkarım, sulardan korunurum, işte dağ beni koruyabilir filan dese de Nuh Aleyhisselam لَا عَصَمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمْ, Allah'ın rahmet ve merhametine nail olanlardan başka Allah'ın emrine karşı bugün hiçbir korunak, sığınak, barınak yoktur, etme, eyleme dese de ve hâle beynehum el marcu fe kâne minel muğrakîn. Araya bir dalga girer ve o boğulanlardan olur. Derken gemi sakinler. Babalık şefkat ve merhametiyle Nuh Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica eder. Der ki, ya Rabbi, benim oğlum benim ehlimdendi. İnne ibni min ehli ve senin vaadin vardı, haktı ve inne vaadekel hak ve ente ahkemul hakimin, bu işe layık olan sendin sadece. Yani ama benim oğlum bak kayboldu ehlimden olarak. Ama Cenab-ı Hak 46. ayette diyor ki, kâle ya Nuhu innehu leyse min ehlik. Hayır, o senin ehlinden değildir. İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o küfrün gereği bir amelle işi bitmiştir. Fela tes'elni ma leyse leke bihi ilmun ile de ayet devam ediyor. Peki öyleyse benim oğlum namaz kılmıyor, benim oğlum zekat vermiyor, benim oğlum Kur'an okumuyor, benim oğlum ben gibi Müslüman değil diyen babalar oğullarını silsinler mi benim ehlimden değildir diye? Bir dakika, araya dalga girmişse, kendisi gemide kalmış, öteki tufana boğulmuşsa, tamam o oğul ondan değilmiş. Ama öyle değil, henüz daha hayatta, bırakın kendi sulbünüzden oğlunuzu, kızınızı, komşunun oğlu da sizindir. Komşunun kızı da sizin, arkadaşınızın oğlu, arkadaşınızın kızı, hatta arkadaşınızın kendisi de sizindir. Yani insanlar nedense bu bölümü öğrenince ya da ben bunu anlatınca böyle pürüzler, problemler üretiyorlar. Hah, tamam işte hoca, aynen senin dediğin gibi aylardır, yıllardır hanımla kavga ediyoruz. Ben bu oğlanı eve almayacaksın, bu namaz kılmadıkça girmeyecek, bu Kur'an okumadıkça gelmeyecek, bu benim partimden, bu benim grubumdan, bu benim takımımdan olmadıkça ben onu oğlan kabul, oğlum kabul etmiyorum diyenlere delil anlatmıyorum. Öyle değil ama eğiteceksiniz. Senin oğlunu, senden dolayı doğan oğlanı ben mi eğitmek zorundayım? Bana getiriyorsun ya da ben ilgilenince seviniyorsun diye, ya da ben seninle beraber bu işleri konuşunca memnun oluyorsun ya. Ama neden insanlara gitmeyecekmişiz? O konu ayrı. Çünkü bu ayetlerden önce okumalıydık belki de. Cenab-ı Hak Tahrim suresinde de şöyle buyuruyor. Bize şu konuyu anlatıyor. Diyor ki, ey iman edenler, eğer inanç iddianızda samimiyseniz, ciddiyseniz, yani imanınız varsa, ya eyyühellezine amenu, ku enfuseküm ve ehliküm nara. Siz kendinizi ve de ehlinizi ateşten koruyunuz ki, ve kuduhen nasu vel hacara, aleyha melaiketun gılazun şidadun, la yasunallâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ yümerûn. Tutturmak için insanlar ve taşlar kullanılan ateşten, yani cehennemden koruyun kendinizi ve ehlinizi. Öyleyse sizin ehliniz, eğer koruyamamışsanız ehliniz değilmiş diyeceğiniz insanlar, ama önce korumakla görevli olduğunuz, sizin söz söylemeye imkan bulduğunuz insanlardır. Senin sofranda oturandır, sana baba diyendir, seni anne bilendir, seni amca dayı kabul eden, seni hala teyze bilendir. İşte onlara biz tek tek bir bir anlatmak zorundayız, söylemek zorundayız, cehennemden korumaya ve kurtarmaya çalışmak zorundayız. Ama buna rağmen dinlememişler, her şeye rağmen cehennem istiyorlarsa o onların sorunu. O zaman onlar bizden değilmiş diyeceğiz. Demek ki bizim ehlimiz, bizim sözümüzü duyabilen, söz söyleme imkanı bulabildiğimiz herkesdir. Tabii önce kendimiz, eşimiz, karımız, kızımız, oğlumuz, sonra ama komşumuz. Mesela benim eğer komşularım varsa, akşam güneş batınca ben annelerine ve çocuklarına, haydi evlere, şeytanların dağılma zamanı diyor Peygamberimiz. Hadi yavrum, bak annesi al bu çocuğu evine, hatta ziline basıp, kapısına vurup, çocuğunu al içeriye, çocuğunla ilgilensene, bak sokakta kalmış, ayıp oluyor falan diyebiliyorsam, onlar benim bu tavrıma sadece dua ile karşılık veriyorlar, memnuniyetlerini beyan ediyorlarsa, söyleyin, onlar benim adıma ehlim değil mi? Yani ben onların gece ya da gündüz sıkıntıları, dertleriyle ama sevinçleriyle ortaklık iddiam yanlış olur mu? Hatta şöyle de ifade edebilsek, mesela komşumuzun birinden bir feryat, diğerinden bir ahu enin gelmiş de bizim doğrudan ona müdahalemize izin veriyorsa arkasından, işte o komşu bizim ehlimiz olmaz mı? Peki ya yanında çalıştırdığın insanlar? Hayatının en az üçte birini beraber yaşadığınız kimseler, haftalığını sen ödediğin insanlar, evine götüreceği ekmek parasını senin dükkanından kazanan insanlar, onun ahlakına, faziletine, edebine, terbiyesine sen sorumlu değil misin? Elbette sorumlu olmak zorundasın. Ne diyordu Peygamberimiz? Hayrukum, hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız, ehline hayırlı olandır. Peki ne anlama gelecek öyleyse ehlimize hayırlı olmak? Biz kendimiz ve bizi dinleyenlerin cennetine uğraşmalıyız. Cennete götürmeye çabalamalıyız. Cennet yolunda kılmalıyız. O zaman hayırlı olacağız. Hani böyle bir ifade var mıydı sünnette? Zaman zaman görüyoruz. Diyor ki mesela aleyhissalatü vesselam, hayrukum men teallemel Kur'an'ı ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Öyleyse bir hayırlıdan söz ediyorsa Peygamberimiz, hayrı cennette birleşmek, cennette bütünleşmek, cennet yolunda olmakla özdeşleşmek kabul ediyorsak, mukabilinde şer diyeceğiz. Yani eğer benim beraberliğim ehlimle, eğer benim birlikteliğim ehlimle onların cennetine sebep oluyorsa ben onlar adına hayırlı oluyorum. Ama cehennemlerine sebep oluyorsa ben onlar adına şer oluyorum. Devam ediyor aleyhissalatü vesselam. Ve ene hayrukum li ehli. İşte ben de sizin ehlime en hayırlı olanınızım. Yani bakın görüyorsunuz ben de ehlime hayırlıyım. Ben de onların hayrını istiyorum. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de onların cenneti için uğraşıyorum. Ben de onların cehennemden korunmalarına gayret ediyorum. İşte ben ehlime hayırlıyım. Hayırlı olmaya çalışıyorum. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini örnek göstererek bir teklifte bulunuyor. Bakın ben nasıl ehlime hayırlıysam siz de hayırlı olun diye. Yani insanlar buraya takılıyorlar. Bizi de peygamber bekliyorlar. Yok arkadaş bak senin de şu yanlışın, senin de bu hatan var. Dolayısıyla seni dinlemeyiz. Sen bir şey dedin mi senin hatan olmamalı. Olur mu öyle şey? Peygamber de bir şey söylüyor ve kesin net hatasız bir insan olarak söylüyor ama onu da dinlemeyenler ne kadar çok biliyoruz değil mi? Evet insanlar söylediklerini yapsınlar, bu onların görevi. Fakat söylenilen doğruysa söylenen hepten yapsın, bu da onun görevi. Yani ben hayatımda mesela namaza falsolu davranıyorsam, oruca eyvallahsız hareket ediyorsam ama karşıdakine namaz kıl, oruç tut diyorsam bana diyorlar ki sen önce kendin tut da evet ben yapmalıyım ama söylediğim doğruysa sen de yap demek durumundayım. Çünkü mesela ben hayatımın, ömrümün hiçbir noktasında yanan bir sigaradan bir nefes olsun çekmemişim. Dışımdaki insanlara içme diyorum ve dinlemiyorlar. Hani dinleyecekler de öyleyse? Demek ki söyleyenin söylediği doğruyu yapması ayrı görev ama söylenilen doğruysa dinleyenin yapması hepten ayrı bir görevdir. Söyleyendeki yanlıştan dolayı eğer biz söylenileni dinlemeyeceksek hiç kimse kimseyi dinlemesin peygamber hanımlarından başka. Tekrar edeyim. Yani düşünün bir kadın kocasının teklifine ama senin de şu yanlışın var diye itiraz edecekse hangi kadın kocasına itiraz hak sahibi değil o zaman? Her erkeğin mutlaka bir yanlışı yani günahı vardır. O zaman senin de şu günahın var benim de bu olsun diyecek öyle mi? Hayır. Ama Peygamberimiz kendisini örnek göstererek anlatıyorsa, ey insanların düzelmesini görev bilecek olanlar, siz de dediğinizi yapın ve örnek gösterin. Ama Peygamberi örnek gösterin, kendinizi değil. Ma ekramen nisa illa kerimun. Zaten kadınlara ancak kerim olanlar, değerli olanlar, bu işe layıktır, onlar değer verirler, ikram ederler. وَلَا اِحَانَ النِّسَاءِ Kadınlara da اِلَّا لَئِيمٌ Leim olanlar, alçak tabiatlı, hak bilmez, hak tanımaz olanlar ihanet ederler, hain davranırlar, yani kadru kıymetlerini bilmezler. Ey kadınların kocaları, ey kadınların babaları, ey kadınların abileri ve kardeşleri, ey kadınların oğulları durumunda olanlar. O kadınlar, eğer namus ve iffetleriyle, Allah peygamber endişeleriyle, din diyanet duygularıyla sizin daha iyi Müslüman olmanız konusunda sizin yanınızda bulunuyorlarsa, bu iyiliklerini unutmayın ve onlara iyilik edin. Onların cenneti için uğraşın. Günahlarını affetmeyin ama güzel düzeltmeye çalışın. Yanlışlarını görmezlikten gelmeyin ama güzel ikram edip yani ikramlı bir vaziyette düzeltmeye çalışın. Çünkü onlar bu ikrama layıktır. Bu sohbetimizin son hadisi olsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. El hayru ma'a ikabirikum. Hayır sizin büyüklerinizle beraberdir. Yani büyük İslam'a göre büyük, onunla beraberlikte hayır vardır. Bir çocuk için babası büyüktür, onunla birlikteliğinde hayır. Bir kadın için kocası büyüktür, onunla birlikteliğinde hayır. Ama bir ümmet için sahabe-i kiram büyüktür, onlarla beraberlikte hayır. Ama tabi'in ve de etba-u tabi'in nesli Müslümanlıkları itibariyle bizim büyüklerimizdir. İşte onlarla beraberlikte hayır vardır. Kur'an'dan daha çok bilen ve uygulayan büyüktür. Onunla beraberlikte hayır vardır. İslam'ı bilen ve hayata hakim kılmaya çalışan büyüktür. Onunla beraberlikte hayır vardır. Tekrar hadisi okuyup tercüme edelim. El hayru ma'a ikabirikum. Hayır, büyüklerinizle beraberdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.